Can tell by your eyes that you're probably been crying forever. And the stars in the skies don't mean nothing to you. They're a mirror.

Do not forget to click subscribe. Sa pagsapit ng dilim, ako'y naghihintay pa rin sa iyong magandang pagdating. Pagkat ako'y nababalisa kung di ka kapili, bawat sandali mahalaga sa akin. Tulad ng ibong malaya ang pag-ibig natin, tulad ng langit na kay sarap marating. Ang bawat tibok ng puso'y kay sarap damdamin, tulad ng himig na kay sarap awitin. Simula at pagdating ng panahon tayo hindi mo kang kawawa. Ilay, ilay, ilay, ilay. time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing on alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Oh, I love the dress, but you won't need it anymore. Well, you won't need it no more. Let's just kiss to a naked girl and set you on the floor. So turn.

ilang mga naka-uniforming manturugas. Kumusta Pilipinas? Sa kamay ng mga naka-uniforming manturugas. Marijuana, idadaan na lang sa ganitong filosofiya. Rebuilding musika ang ating pinakabugato. Konsensya ang magsisilbing patas na hurado. Hindi ko to dapat ipag walang tipo. Sa ganitong paraan, hindi ako magdadalawang isip. Naisiwalat kung sino ang tunay na mga kriminal. At sobrang angal ang isip. Wala nang ginawa, kundi pagtaksi lang ang kasakiman. Pasugala naman, hinayupan, bakit legal ang mga yan? Kung buwis lang ang kanilang idadahilan. Eh bakit mas marami pa ang kulang kesa mga napunan? Pampublikong paaralan, kulang-kulang. Pampublikong lansanga, kulang-kulang. Pampublikong pagamutan, kulang-kulang. Sila ang tunay na mga sabog, sila ang tunay na mga bangag, sila ang tunay na mga praneng, sila ang tunay na mga kriminal. Sila ang tunay na mga sabog, sila ang tunay na mga bangag, sila ang tunay na mga praneng, sila ang tunay na mga kriminal. Silang tunay, silang tunay ng mga baliw, silang tunay ng mga kriminal, silang tunay ng mga addict, addict sa pera, addict sa pananaga, addict sa kasakiman. Original composition niya yan by Lemon Grant. nananaginip, nananaginip na magkatotoo. Alaala, inaaalala, abis na kanyang mata. Lalong-lalo na bigkas ng labi mo, pula-pula. Sana'y tingin itong aking mga hiling. Ako'y nananalangin na ikay mapasa akin. Huwag di man rin sana na lang ako ay pansinin. Pero mas maganda rin kung ako'y yung sasagutin. Babatuin ko ang takbo ang buhay ko para sa'yo. Papasukin ko ang nais mo, ang mundo mo para sa'yo. Pamapasakin ang iyong damdamin at makapilingan sa tulad mo. Na rin kitang inigiling, dinilig na ninyang may lika aking mga dalangin. Mundo ko'y naging paraiso, marami rin ang bago. Nakalatala ang tanhana, marutong ang mga tala. May tama ba ito? Sinindihan ka mo, alam mo may ulap na sa ulo. Sana'y tingin itong aking mga hiling. Ako'y nananalangin na ika'y mapasa akin. Kung di man rin, sana na lang ako ay pasiling. Pero mas maganda na rin kung ako'y yung sasagutin. Papatugin ko ang takbo ng buhay ko para sa'yo. Papasukin ko ang nais mo, ang mundo mo para sa'yo. Namapa sa'kin ang iyong damdamin at makapilingan sa tulad mo. Oh, oh, oh, oh. Babaguhin ko ang tapo ng buhay ko para sa'yo. Papasukin ko nais mo, ang mundo mo para sa'yo. Ang laban na to, mapasakin ang iyong damdamin at makapilingan sa tulad mo. Sa tubig alat nyo makikita